muzyka Grzegorza Ciechowskiego i jego zespołu na zawsze będzie płynęła do Państwa głośników tutaj, z Myśliwieckiej 3, 5, 7. A ten sygnał oznacza, że mamy piątą na zegarku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Irena Dan, Michał Grabek-Grabkowski, jeszcze przez godzinę. Do fontanny wrzucam grosz, na rowerze ktoś rekord bije swój. Ktoś oczyścił brudny stan, ktoś przekroczył wkład, rzekę wspomnień złych. Dzień, zwykły dzień, deszcz na twarzy, czarno-biały film, komedia, ludzi w kinie tłum. Dzień, zwykły dzień, deszcz na twarzy, czarno-biały film, komedia, ludzi w kinie tłum. Gdzie o 500 kroków stąd, w ręku niesie ktoś pełno różnych spraw. Może kupię sobie psa, może lepiej lwa, kobiet będzie. Deszcz na twarzy, czarno-biały film, komedia, ludzi w kinie tłum. Dzień, zwykły dzień, deszcz na twarzy, czarno-biały film, komedia, ludzi w kinie tłum. Pan Łukasz od 2.15 na nogach. Najgorsza praca w komunikacji miejskiej, pisze. Pozdrawiam z Łodzi. Niech już będzie 14. No, jeszcze chwila, panie Łukaszu, do tej 14. Jacek z Cysterny się odzywa. Witam o poranku, właśnie ruszam w trasę. Jestem z trójką od zawsze, na dobre i na złe, pisze pan Jacek. Jak to pan kiedyś określił, zaliczam się do szalikowców, choć rzadko się udzielam. I to jest piękne, że państwo się odzywają, że państwo piszą, no bo przecież to jest proste napisać w tych czasach maila, a jeszcze do radia. To już w ogóle. Take me now, baby, here as I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Love is an angel disguised as lust. Here in our bed until the morning comes. Because the night belongs to love. No rozpisało się dzisiaj towarzystwo, za co serdecznie dziękuję. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. A to magia radia. Budzimy się z Coś mi świta. Wydanie środowe, 26 dzień czerwca. Dziś pan Bogdan krótko i na temat. Obecni. Moje radio w samochodzie pokazuje krótkie komunikaty, pisze pan Hubert, na temat tego, czego aktualnie słucham. Pokazało Trójka, a po chwili wskoczył napis: zapytaj, czy cię kocham. Pytam zatem: Trójko, kochasz mnie? No jak nie, panie Hubercie. Did you know? Made me alone. A tytuł tego utworu to Favorite. Fontaine's DC zapowiadają swoją nową płytę. Ona ukaże się w sierpniu i zatytułowana będzie Romance. Na antenie Trójki bardzo często ten utwór, więc dlaczego u nas w porannym Coś mi świta ma się nie pojawić? 10 minut po godzinie 5 mamy pozdrowienia dokładnie z Tasmanii. Pan Marcin się melduje stamtąd właśnie. Od razu spojrzałem, jaka pogoda. No, 11 dzisiaj i pada, 13 jutro i lekkie słońce. Pozdrawiamy ze słonecznej Warszawy. Bogów mają za nic, w imię racji rząd i granic. Tylko najwięksi potrafią wyrzec się zemsty. Tylko najwięksi potrafią wyrzec się. Potrafią wyrzec się. Tylko najwięksi potrafią wyrzec się. Tylko najwięksi. Może ty będziesz musiał wybrać, czy sięgnąć po czar zły, czy głęboki spokój wygrać. To możesz być właśnie ty i pierwszy zatrzymać to, co krew burzy i podpowiada nigdy dobro, lecz zło. To mogę być właśnie ja, a gdy to już dotrze do mnie, niech moja czujność trwa, bym postępował przytomnie. To mogę być właśnie ja, gdy przyjdzie czas surowej lekcji. Czy będzie we mnie dość siły, bym nie mówił głosem bestii? Tylko najwięksi potrafią wyrzec się zemsty. Tylko najwięksi potrafią wyrzec się. Potrafią wyrzec się. Tylko najwięksi potrafią wyrzec się. Tylko najwięksi. Potrafią wyrzec się zemsty. Tylko najwięksi potrafią wyrzec się. Potrafią wyrzec się. Tylko najwięksi potrafią wyrzec się. Tylko najwięksi potrafią wyrzec się. Tylko najwięksi potrafią wyrzec się. Tylko najwięksi. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. Okazuje się, że mail Państwu nie wystarcza. Podpytują Państwo, czy można kontaktować się za pośrednictwem mediów społecznościowych. Można, gdzie Grabek mówi dzień dobry. Tu i tu, jeżeli ktoś ma ochotę. 18:30 po piątej. Birds flying high. I don't know how they feel. People outside in search of something real, and I need mine to get me started. Something to get me started. Got to get me started. Give me baseline. me started. God gave me feet for dancing. God gave me feet for dancing. God gave me feet for dancing. God gave me feet for dancing. Krótkie nagranie od brytyjskiego kolektywu Ezra Collective właśnie. Jasmine Lacey pięknie śpiewa i piękny tytuł. God gave me feet for dancing. 22 minuty po godzinie 5. No w różnych miejscach dzisiaj program Trzeci Polskiego Radia słyszany. Słyszałem nomen omen słuchacza będącego od drugiej na nogach z komunikacji miejskiej. To ja pozdrawiam pracującego od drugiej, ale z wagonu sypialnego jadącego z nadmorza w góry. Serdecznie pozdrawiam jeszcze raz każdego słuchającego o tej porze program Trzeci. Pisze pan Kamil. No, dziękuję serdecznie za korespondencję. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jesteśmy cały czas w paśmie nowych nagrań, tych świeżutkich ze znaczkiem 2024. Mało tego, czerwiec 2024. Ta pani ze swoim saksofonem przyjedzie do Warszawy w piątek i zagra, mam nadzieję, wspaniały festiwalowy występ. We'll be right back.

past is gone. It went back like dust to dawn. Isn't that the way? Everybody's got the do's and not the pay. Yeah, I know nobody knows where it comes and where it goes. I know everybody says you got to lose to know how it goes. Z jednej strony klasyka gatunku, z drugiej strony kącik seniora w dzisiejszym wydaniu audycji Coś mi świta. Z trzeciej też strony, jeśli taka jest, lekcja historii. Czytam sobie a propos tych piosenek często z kącika dla seniora. Dream On, ballada rockowa zespołu Aerosmith, wydana w 1973 roku jako singiel promujący album Aerosmith. Autorem piosenki jest Steven Tyler, który, uwaga, z przerwami pisał ją przez 6 lat. Tyler powiedział, że piosenka zachęca do tego, aby śnić, aż marzenia się spełnią. Oj, to jest bardzo ważne. Ja wczoraj spełniłem swoje kolejne i muszę się Państwu tym pochwalić. No czasami nawet jakbym bardzo mocno chciał kryć swoją radość z korespondencji z państwem, to mi się nie uda i są takie chwile, kiedy nie wiem co powiedzieć, bo dostałem informację, dla takich chwil się żyje, pisze Gorzowski Depesz z autobusu elektrycznego 676, pan Konrad. No tak to jest z panami Depesz Mode, że kiedy tylko usłyszą swoją ukochaną grupę, to dzieją się takie rzeczy. Dziękujemy serdecznie za nasłuch. Środowe wydanie Coś mi świta. O godzinie 6 przywita państwa Robert Grzędowski. To będzie poranne Zapraszamy do Trójki. Pewnie powie o tym nie raz, ale już państwu chcę wspomnieć o tym, że dziś Robert opowie o nie cztero, a sześciodniowym tygodniu pracy od 1 lipca, ale to w Grecji. Grecy wprowadzają zmiany mające poprawić wydolność sektora prywatnego. Według zapowiedzi rządu ich celem jest walka z plagą niedopłatnych nadgodzin. Między innymi o tym, ale też o Euro 24, czyli o meczu Polska-Francja. No, ja jeszcze żadnego meczu Polaków nie obejrzałem i chyba już nie obejrzę podczas Euro 2024, no ale z wielu stron słyszałem, że to bardzo dobrze i że nic nie straciłem. I want you to get together. I want you to get together. I want you to get together. Put your hands together one time. I want you to get together. I want you to get together. I want you to get together. I want you to get together. I want you to get together. I want you to get together. Put your hands together one time. I want you to get together. I want you to get together. No i tutaj zdania dzielą się na tych, którzy twierdzą, że oryginał lepszy i na tych, którym ten remiks jest bliski. Polecam serdecznie oficjalne remiksy Saint-Germain z płyty Tourist i to przykład jednego z nich właśnie. 8 minut do godziny 6. Dziękuję serdecznie za listy. Pan Adam napisał miłe słowa na temat audycji muzycznych i dodaje: ale uważam, że jak się ktoś na czymś nie zna, to niech lepiej o tym nie mówi. Chodzi mi na przykład o futbol i euro. Panie Adamie, ale ja przecież nic o futbolu i o euro nie mówiłem. Ja tylko zachęcałem państwa do tego, żeby słuchać trójki po godzinie 7:00. Wtedy Studio Euro 2024. No i tam specjaliści, którzy od A do Z opowiadają świetnie o piłce nożnej. A ja z tej strony co mogę powiedzieć? No, że wystąpi Pearl Jam. Price the price of our admission. Ain't no real React Respond pod numerem 2 na albumie Dark Matter, ostatniej płycie zespołu Pearl Jam. A propos, panowie, już w Europie od piątku, dwa koncerty za nami, ten w Dublinie i ten w Manchesterze. Kolejny przystanek Londyn, kolejny przystanek Berlin. A u nas kolejnym przystankiem za 4 minuty będzie serwis informacyjny, a zaraz po nim poranne wydanie audycji Zapraszamy do Trójki, które niezmiennie poprowadzi dla państwa Robert Grzędowski. A my serdecznie dziękujemy za środowe Coś mi świta. Audycję zrealizowała Irena Dan, a ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Życzymy miłego dnia, a ja mówię do usłyszenia w piątek, kilka minut po 15. Musiał odejść.